z Macedonii, ale nie z samej Macedonii, tylko z Macedonii Północnej, zespół Fonia, i będzie wypisany odpowiednim alfabetem, czyli grażdanką. To w takim razie Fonię odkładamy. Mojot peką, taki tytuł nosi ta płyta, o ile znam macedoński. Tak, jest taki język macedoński, a nie znam. Moje piekło. To odkładamy. I co my tu mamy w skrzynce pocztowej? Dobija się nasza droga słuchaczka Basia, która chce mieć monopol na słuchaczkę słuchającą. I nie dowierza, że pisze Jerzetta, Marianna i Ania. Pan to mnie robi w balona. Przecież to nie ta Ania K. napisała ostatnio, a tylko ona mnie denerwuje. I teraz ta Ania, co napisała, to myśli, że mnie denerwuje, a ja jej nawet nie znam. Wiem, że to inna Ania, gdyż Ania K. nie słucha pana dłużej niż jest zimno. No, obawiam się, że Ania K. jednak wkrótce napisze i potwierdzi swoją tożsamość. A my tymczasem bierzemy się za to, co jest clue tej audycji, czyli za muzykę. No ale ta muzyka ma dzisiaj trzy człony. Czat, nawijka, melodyjka. No to każdy słuchacz i każda, szczególnie słuchaczka, w swoim sumieniu rozstrzygnie, który człon tym zestawem muzycznym wypełniamy. A zestaw przybył do nas z Danii. I napisane jest na nim Big Stock Roy System. Ich spiel die sauren Pocho mit dem die Color 59. Die Freitag Vormittag mit Fafa oder Seil. Das ist keiner Stormer, so wie Kammer, aber Style. Fafa Sia, Digga, hol die Digga, passe nur ein Pfeil. Skibbe Diller, Big Stock, Glitter, Sammy Pop. Bist du Hiller Pop und den Support in Saiyan Jock. First vor den Motor, sauber, das geht in die Tockers. Das ist doch alle Dimer, Stille, und ein bisschen der erst Pop, so die Mollen löse. Dann kann man Sergeant mit Diesel, lass sie löse. Ich bin auch Ralf, was ist das, Spencer, Dammer, Höse. Sag ich, er komme in Zellen verlassen, denn er fühlt mir Riemen, Mann, Mann, ja. Wisse Flammer, Stock der Branner, Volk der Ranner, Führer Kranner, Skibestranner, Inner Hopp und Bülletop. Ha! Concrete Respekt to the Big Stock Crew, Aicha Bobby, Standby, Baby Girl, A Shelly Shelly Shit a Girl Shelly, See, All you Shelly. Shelling P. Warwin. Shelling. Me press to its time, me slips ahead, me fly. I fear poor, be he happy or poor. So grab your schooling snack, keep my bams and me head pack me haga. Set your nilla drag in lager, I'll pack your snagger. Bo, bo, bo, maga, cause you are yai maga pa. Beef my bum on your penge do ha. Make me penge in me ba, always cake up perfectly. Summon to what in school it. Så stik en mønt i min sparkens. Fyld min hat op på samme gamle rabis. Det er ikke gratis. Tjek ham en lille nabis. Smid ham ud af paradis. I kan. Det er ikke gratis. Tjek ham en lille nabis. Smid ham ud af paradis. Shelly står foran spejlet og lægger sin make-up. Og hun prøver sin Paris og top på sin Paris og krop. Og så smider hun dødens dans på. Så begynder hendes hofter at vugge i tak. For hun graver det som stokken er skabt. Smider kattegrus i sin skab. Der tjekker hvad posten har bragt. Et liv på en katalog fanger hendes blik. En mund forlænger uden stik. En ginseng drik. Hun spørger maskinen og den regner lidt. Det koster 59 p, så hun sejner ikke. Hun krydser af og bestiller sine fine ting. Guldskoen på, den er abefin. Så ned på paradis og danser de forbudte trin. Ja, ned på paradis og danser de forbudte trin. Ja, ja. Det var en mærkelig nat. For du ender givet os klippekort med stor rabat. Ja, man. Så tur superpas. Når man ikke kan give slip på møl på 94 med. De satte dem på række, stillet på kæde. Og vi spurgte dem med føl, og vi spurgte dem, kan I stikke dem, eller kom I med hen igen? Vi røg system, poppet op, sat på frakke som en gylden top. Hop, og vi røg en blæm. På toppen sidder Shelly overalt. Hun er pyntet med en krone af salt. Yeah, yeah. Og hun er pyntet med en krone af salt. Yes, yes, yes. Men der var en lille ting, Shelly Pien ikke havde fortalt. Hun er pyntet med en krone af chips. For vi ser en tid i sølvtøj, men pyntet med slips. Oh, nej. Yes, sir. I think you'll never, never get the way this hour. See you till you. Ah, the mercy. I've been in a debate because I never, never, never twice. Think twice. Reggae Gandhi-ish, man. In a Copenhagen. Sin. Ida McFarlane. Blaze. Fafa. Roman Dub style. Concrete respect, man. To the big stack crew. Yeah, man. To the big stack crew. I the body stand by. Arbejd, arbejd. Arbejd, arbejd. Arbejd, arbejd. Arbejd, arbejd. Arbejd, arbejd. Arbejd, arbejd. Arbejd, arbejd. Arbejd, arbejd. Mandag morgen på den gamle fabrik. Drejer en rørtang, trækker et stik. Jeg er magtfuld. Fylder rundt på den savsmuld. Stempler ind klokken 6:30 pragtfuld. Solen skinner som altid. Arbejder halvtid, heltid, fuldtid, deltid, overtid. Kommunikerer med intercom. Sommer gik med sol og slik og rom. Vinter kom, kopper job fra min lomme tom. Rom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Trækker en tærte, vender den om. Tarmene skriger, men jeg bliver ved mit samlebånd. Tjek, tjek ind, når jeg arbejder hårdt. Tjek ud fra min lægerplads i Spidersport. Yeah, bare på stup, sovebusser ned i kasser. Giv det gang, hvem der reparerer luftmadrasser. 10 minutters frokost, ikke tid til snak. Varm, varm kop, vand og en madpakke. Så i gang igen, arbejd, arbejd. Tæl slang igen, arbejd, arbejd. Som den nære vagtmand. Slipper kul i en vagtspand. Efter dag på hele kulæn. Tænder en røg i det varme sand. Jef, jef. Så i gang igen, arbejd, arbejd. Tæl slang igen, arbejd, arbejd. Kom i gang igen. Arbejd, arbejd, gør den lang igen. Arbejd, arbejd. Pus, stand op, pus prisen op. Slut med lalaj nu. Sæs, behand, lad os hier til dig. Gader, du skal fejle nu. Hvis du har et job, altså et D-O-B. Hvad du så går og puster gader eller varmer en ske. Så pump en løveklo i luften, der hvor øjet kan se. Så sig 5-9. Det er P, P, P, P, P, P. Jeg har det godt, lille møg, kan jeg give dig et job. Aktiver dig, aldrig, masturber dig. Farligt, det er herligt, når det er kærligt. Gnid op og ned på en stang, jeg romadans. Vis din valg på halvsvætten langlands. Det er mit job, sorte penge. Rige piger kommer ind, viser penge. Fattige piger kommer ind, rammer ting. I skal op i systemet, op, op. Fri, guld, altid skæv. Gamle tykke mænd med på slæve. Skrub tom jam med noget sæv. I skal op i systemet, op, op. Jeg er op i systemet, op, jeg er op, jeg er op. Når der er dogt op i den her moder. Stik en arm op, kabler de hoder. En af 10.000 metoder. Flere krammer, flere boder. Bitte små sko, kæmpe store hoder. Ingen næring, ren hundefoder. Superhater, svogler og soder. Folk er lortet op, det må mod sig. Kom en gang igen, arbejd, arbejd. Stue gang igen, arbejd, arbejd. Hvor kniven hen, arbejd, arbejd. Vietnam igen, arbejd, arbejd. Pus, stand up, pus prisen op. Slut med lalaj nu. Lalaj nu. Sæs, behand, lad os hier til dig. Gader, du skal fejle nu. Tjek ind, når jeg arbejder hårdt. Tjek ud fra min lærerplads i Spidersborg. Var på stup, sovepusser ned i kasser. Gæt en gang, hvem der reparerer luftmadrasser. 10 minutters frokost, ikke tid til snak. Varm, varm kop, vand og en madpakke. Så i gang igen, arbejde, arbejde. Gør den lang igen, arbejde, arbejde. I det danske spejderkorps. Yeah. i det danske spejderkorps. Ja. Yeah. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde. Czyżby to po duńsku znaczyło pracuj, pracuj? Nie sądzę. Big Stock Roll System. No proszę, doktor Winczur to największa porażka językowa, bo wszak młodość, a właściwie szczeniakowatość spędzona w Danii, szczenięce lata. A tu proszę bardzo, no nic nie kuma ten nasz doktor Winczur. Wszystko zapomniał. Ech, pusta głowa. Ale przewidział. Przewidział, że uderz w stół, a Ania K. się odezwie. No gdybym to ja wiedziała, donosi Ania K., że Basia będzie tak za mną tęsknić chłe chłe. Śpieszę donieść, że teraz będę pisać regularniej, mimo iż nie wiernam. I przy okazji, czy doktor zna jakiś sposób na ból pleców? Plecy bolą, bo siedzę spięta w robocie. Podpisano najfajniejsza słuchaczka Ania K. No, pomysł na bolące plecy oczywiście znam. Trzeba po prostu założyć za małe buty i się przejść trochę. Wtedy stopy zaczną tak boleć, że zapomnimy o bólu pleców. Doktor Winczur radzi i poleca. A swoją drogą nie ma co siedzieć spięta w robocie. Z tego robota trzeba wyjść i się odprężyć, tak jak doktor Winczur, który robotom się nie kłania. Ani takiej robocie, która zawsze sama przychodzi do człowieka, ani takiemu robotowi, co sam przychodzi do strefy. Jestem robotem. O, to może dwa łyki egzotyki, jeśli mogę tak to zareklamować. Podejrzewam, że no, Japończycy byliby niezwykle obrażeni, że są traktowani jako coś egzotycznego. Z kraju kwitnącej wiśni zespół Aoi. Ooh. が泣いている」「ざっと見消えそうなその寂しげな歌に」「見傾けん涙流す夜の街」いつもと同じ喧嘩だって思ってた。だけど私なぜか許してあげなかった。気まぐれの強がりで愛は死にました。私本当はあなたがいなきゃダメなのに、今は後悔手首に傷を増やす日々。死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたい死にたいなんて思ったことはないけれど、これから一人で生きてくことが耐えきれない。孤独はあっただけなの。 Gdybym to miał porównywać do polskiego podwórka, no to nie wiem. Powiedziałbym, że to skrzyżowanie Acid Drinkers ze Zbigniewem Wodeckim. No wiadomo, doktor Wilczur słyszy inaczej. Awoi, tak się zwie ta japońska grupa. Będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i to nawet alfabetem japońskim, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę japońską fugu w sieci. Ale inną też. Mam nadzieję, że wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv. Czat, nawijka, melodyjka. strefa@polskieradio.pl. Pomimo późnej pory zawsze można coś skrobnąć do strefy. Można wszystko, co na sercu, na wątrobie i na innym organie leży, wyłożyć w listelu na strefa@polskieradio.pl. W sprawie zestawu japońskiego Zbyszek. A ciekawe, czy będą dzisiaj japońskie dziewczęta. Ponieważ już byli japońscy chłopcy, to no nie, parytety muszą być zachowane. Już po japońsku dzisiaj nic nie będzie, ale zdaje się, że kolejna któraś strefa wypada nam 8 marca. Więc Zbyszka odsyłam do 8-marcowej edycji strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tam dziewczęta nie tylko japońskie, cała audycja dziewcząt. I będziemy czytać tylko listele od dziewcząt. To już wiem, co się będzie działo. Same dziewczęta będą pisać. No i wreszcie Basia uwierzy, że to dziewczęta. Strefa strefa@polskieradio.pl. Gdyby ktoś o tej jakże pięknej, prawie już porannej porze miał wenę, animusz i zapał, no to my przyjmiemy z otwartymi ramionami. A propos dziewcząt, tu jest dziewczę, niezwykle subtelne, bo musimy oczywiście dbać o płodozmian. Być może nie do końca będzie można to docenić, bo będzie po niemiecku. Podejrzewam, że wszyscy myślą, że to będzie niemiecki wykonawca. A tymczasem nie. Zespół jest warszawski. Zwie się Das Mon. Yeah. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskiradio.pl. Oglądam sobie okładkę tej płyty od góry do dołu i tutaj nawet ciekawe obserwacje można poczynić, bo trafiłem na emblemacik Polskiego Radia, agencji fonograficznej. To my to wydaliśmy. Ale żeby polski zespół po niemiecku, no to nie wiem. A, 2011. W zespole Das Mon śpiewa i pisze teksty pani literatka, nominowana do wielu literackich nagród za tomiki poetyckie po polsku, nie po niemiecku. Czyli można by ten zestaw zespołu Das Mon z Warszawy uznać za literacki. To bardzo dobrze, bo płodozmian w strefie musi być. Czy ktoś do nas coś skrobnął o tej jakże wymagającej porze? O, Krzysztof. Czy jest taka opcja, żeby program Strefa był nadawany o normalnej porze. Po pierwsze, nie jest to dobry pomysł, żeby w strefie było coś normalnego. Po drugie, no taki absolutnie egocentryczny i egoistyczny punkt widzenia, polonocentryczny, mógłbym nawet powiedzieć, punkt widzenia, ponieważ być może ktoś mógłby uznać, że jest to nienormalna pora w Polsce, ale przecież jest tyle innych krajów, tyle innych kontynentów, gdzie strefa rock'n'rolla wolna od Angola w porze najlepszej słuchalności jest nadawana. I żeby nie być gołosłownym, teraz na przykład w Nowym Jorku 21. W Tokio, no, prawie 12. A w Argentynie północ. To bardzo nobilitujące pory nadawania strefy. Doktor Wilczur jest, no, niezwykle z tego zadowolony i ani myśli zmieniać porę nadawania. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No to przydałoby się coś wesołego tym razem, coś takiego serca płynącego. Ale też i dawno na wieki nie było. Swoją drogą, ciekawe, która jest teraz godzina w Puerto Rico. Poćwiczymy też liczebniki hiszpańskie. Zespół zwie się Calle 13. Oye, hey, tengo Calderón, Calle 13. ¿Qué fue? Dándole a estos cochinchillos lo que se oye, merece. Mira, escucha. Oye, tengo 400 carros, 400 motoras, un caballo que vuela 100 millas por hora. Tengo comprada todas las emisoras y para lavar el dinero 30 lavadoras. Yo consigo lo que sea, mujeres con 2, 3, 4, 5 tetas, 30 enanas que me jalen la casqueta mientras duermo y que nunca me peguen los cuernos. Tengo 40 karatecas de Indonesia que te cortan los testículos sin anestesia. Tengo meao agridulce, meao salado, meao en crema, frappé de meao congelado. Llegó el hombre que mea fuera de la tapa, Calle 13, a.k.a. Superman sin capa. Mi sueño es ser bien famoso como Madonna, mejor dicho Maradona. Estar todo el día hueliendo acetona, escribiendo y que mi música se escuche hasta en Barcelona. Todo lo consigo con el toque de un botón. Quiero un avión a prueba de terrorista con 15 bailarinas nuditas de las que salen en revistas. También quiero un 30 esclavos rusos o yugoslavos de los que valen como 30 centavos. O mejor aún, japoneses o chinos pa' que me tiren pétalos de rosa mientras camino. ¡Hey! ¡Salgan de mi camerino que llegó la estrella! ¿Maquillaje? ¿Dónde carajo está la maquillista? Oye, párame la pista, que ya estoy cansado de hablar de mí. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Quiero, vas a bailar porque yo quiero. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. El papo sin exagerar, soy una cosa bárbara. Demasiado de pro, el bravo de esta pendeja. Veterano el guerre, yo a tiro, yo a mano pelada. Suma resta, multiplica, que no pare más. A las mujeres en bobo, yo les ofrezco de todo. Yo he visto más mierda en mi vida con cabrón inodoro. Les doy taquito de oído, siempre salgo querido. Si mi maestra de kinder, le mae de mi primer hijo. Me tiro de 30 veces, las balas nunca me tocan. A todos les tiemblan las piernas cuando conmigo se topan. Soy pan de loco, coroco, de Toledo, de Acevedo. Tengo comprado todos los jueces, los fiscales son a fuego. En el Senado, la Cámara de Representantes, están toditos claros, a todos los tengo adelante. Arreglo de flores, prenda diamante, torta en efectivo pa' que gane el año entrante. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Quiero. Mi amor, si con todo esto no te enamoro y lo que hago es que te incomodo, pues no me importa, tú vas a bailar porque yo quiero. Oye, ese fue Calle 13. Todo. Giri, giri. Más te crees. fue? ¿O el torro? ¿A qué respiran veneno de serpiente por el camino del viento? Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, ¡pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque la fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retrata mis pupilas, cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila, cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra, pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. Hey, hey, hey, hey, hey. Czy jest Puerto Rico seplenią? Ktoś usłyszał? Ale o tej porze, tuż przed godziną czwartą, na pewno żadni iberyści nie słuchają. Mogę w takim razie seplenić. Calle 13, 13. 13, czyli KJ13. To wszystko będzie wypisane, bo po co spijać z ust prowadzącego tę całą wymowę. Strefa małpa polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Tam należy skierować swoje kroki, gdyby kogoś coś zainteresowało w tej audycji. Na zegarze już niewiele minut, w związku z tym jeszcze być może ktoś ze swoim przekazem się zmieści. Basia nie dawała wiary dzisiaj, że słuchaczki inne niż ona piszą do strefy. No to chyba musimy Basię przekonać. Marianna donosi. Słuchałam ostatnio strefy na żywca, czyli między drugą a czwartą. I jest to doświadczenie absolutnie fantastyczne. Wprawdzie chodzę przez cały dzień potem jak zombie, jednak nie żałuję, gdyż pogranicze nocy i dnia doskonale komponuje się ze strefowymi dźwiękami. Polecam każdemu słuchaczowi, a słuchaczce, spróbować choć raz. Uwielbiam doktora, konkluduje Marianna. Proszę nie łachotać mojej próżności. No dobrze, to doktor Wilczur został mile połechtany i połachotany. To może by przeszedł do meritum, bo czas goni. To może takim cięższym okruszkiem. No ciężkim okruszkiem może nie tyle zakończymy, co zbliżymy się do końca. Z Rosji Aria. Ludziom dla wojny chłatała z ziemi. O, lewość głosu was po. jeden utwór, ale za to długi. Aria. Ale nie trzeba będzie spijać z ust prowadzącego, gdyż wszystko będzie wypisane nawet grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. To chyba ostatni raz, kiedy to mówię. Ale dzisiaj, bo być może na przykład za tydzień albo kiedyś tam jeszcze raz będę mógł obsesyjnie powtarzać namiar na naszą skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie trzecia strona Księżyca. Nigdy nie wiadomo, kiedy jakieś wirusy przyjdą, kiedy jakieś świrusy albo takie nieprzychylne okoliczności. W związku z tym doktor Wilczur, no, nie może się pożegnać, że słyszymy się za tydzień, ponieważ mógłby sobie z gęby cholewę zrobić. Jakby z taką cholewą wtedy wyglądał, szczególnie w telewizji śniadaniowej, do której nigdy go nie zaproszono, a nawet, jak donoszą słuchacze, krowa była w telewizji śniadaniowej, a doktor Wilczur ani razu. Patrzę na zegar. Absolutnie nic nam nie zostało. No, może poza tym, że... Ładny finał. No to jakie będzie takie uniwersalne pożegnanie, że i na tydzień, i na dwa, i na trzy, to może w takim razie pożegnajmy się po włosku. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi.